الصلاه پابندیو کوي په مزبانی و اتو الزکاه او ور کوي زکات و اتوی الرسول او تابعداریو کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلکم دید پارچ پتا سو ترحمون رحم کړی شي. آیات مبارکه کې د مز حکم او زک بدنی او عبادتونو کې د مز نلوي شي نشتا او د زکات حکم له زک مالی عبادتونو کې د زکات نلوي شي نشتا او داغه نفسه د تخصیص نفسه تعمیم کو لک سرنګي مزدا کول زکات ور کول د الله د حبيب تابعداري د داسوات وی اور رسول پټول او محالتونو کې د الله د حبيب تابعداريو کوي واطيع الرسول تابعداريو کوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم د ندي ویلي جس کی یعنی تابعداريو کوي سیرتن صورتن ظاهرن باطنن واطيع الرسول تابعداريو کوي د رسول الله صلى الله عليه وسلم په هر قول او فعل کې لعلکم دید پار ترحمون چی پتا سوان رحم اکرشی. لا تحسبن الذین خامخا گمان مکو پاغ کسانو باندی کفرو چی کافر دی معجزین فی الارض چی دی بگنی کمزوری کون کی دی پز مکا کی اللہ لرا یعنی دی اللہ آجز کول نشی در رب العالمین نخلاسی دی نشی لکه باز اوقات کی او دنیوی مجرم وی او دنیوی بادشاہان داغه دنیو نا داغه سزا ور کول ناجز شي نو ای دغه شان ګمان غره د الله بارکی هونکی. لا تحسبن الذین خامخا ګمان مکو پا کسانو باندې کفرو چ کافر دی معجزین فی الارض چ دای بغنی کمزوری کی الله لرفز مکه کی او دې زمکه کې به الله دې راګیر نکی دې و هلاک نکی یعنی دې د الله نخلاصې دې نشي و مأواهم النار او زید پات کې دود دوی اور دې ولبئس المصير او خام خابد دا اور المصير زید ورتلو. دې آیات مبارکه کې بیا آداب ذکر کړي لکه مخ کی سرنګي صورت مبارکه کې د پردې حکم شیو نو یو دریو اوقاتو کې خصوصي د پردې حکم کوي. فرمایا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا یستاذنکم الذین خامخا اجازت دی غواړی تاسو نه هغه کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصو نستاسو ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصو نستاسو. مراد دی نسری خطاب دی پا آیات مبارکه کی نارینو زنانو ټولو تا وی کستاسو وینزی دی او که نابالغ غلامان دی نو دی دی باقاعده اجازت غواړي ځکه مذهب حنفی کې د بالغ غلام نه باقاعده پرده ده. والذین اوهغ کسان دی اجازت غواړي لم یبلغ الحلم چې ندی رسیدلی غیلا بلوغ ته منکم دتا سنا بلوغ ته رسیدلی ندی ثلاث مرات یعنی پدریو اوقاتو کې ثلاث مرات معنا و فی ثلاثه اوقات پدریو اوقاتو کې او دې کې دا وی ګورا یو بالغ وی یو مراهق وی بالغ آغای چغه شری لحاظ سره بلوغ ته رسیدلې او زموږ مذهب حنفی کې بعض علما وايي په دې فتوا دا چې ناری نه زنان پینځل لسکالو ته ورسی نو شرعن به داغه د بلوغ حکم کېږي. بیا د بلوغ پسې دویم نمبر وی مراهق چې بالغ نه دی خو بلوغ ته نږدې دی نو تفسیر مظهری کې وایي چې المراهق فی حکم البالغ مراهق غلام الک دا په حکم د بالغ کړي ناغه نو با قاعده پرده وی چا کر وزینا دی دې کې د لم یبلغ الحلم ابن بالغ مراد دی او نه مراهق مراد دی بلکہ اغا مراد دے چلا نہ بالغ دے نہ بلوغ تنیز دے دے خود عمر عمر دے چی اغا پا باز حالاتو پوہی گی نو دا اغنبم پا دیدریو اوقاتو کی پردہ کی گی وغا با اجازت غاڑی والذین آو حاغا کسان دیم اجازت غاڑی لم یبلغ الحلما چی ندی رسیدی لی اغای بلوخت منکم دتا سنا ثلاث مرات یعنی پا دریو اوقاتو کی من قبل صلاة الفجر مخکد مزد سبانا کوین زدا که معشوم غلام دے دارنگی کو نور خپل یا پردی معشومان دی نو دی با باقاعدہ سبا دا مزنا مخ کی چابانی وردن نکی گی نبی لائی اجازت وحین آو پا کم وقت کی تدوعون ثیابکم چکی دی تاسو غسی وائی جامیس تاسو من الزوہیرتی یعنی پا وقت غرمی کی ومن بعد صلاة العشاء او پس د مز د ماسختنا ثلاث عورات لکم دا دری اوقات د پردی دی تاسو د پارا ثلاث عورات لکم دا دری اوقات د پردی دی تاسو د پارا یعنی دا خاص د پردی دی پدی کے نابالغا معشومان وینزی غلامان دی با قاعدہ اجازت غواڑی بلا اجازت تبرا دن کی گنا لیسا علیکم نشت دے پتاسو بانے ولا علیہم او نپدوی جناہن گناہ بعدہن نپس ددغی اوقاتنا چونکی وینز پکور کی خدمت کئی نور وقت با اجازت نگواڑی آخو بس پیو سات کی دن کی گی و بار کی معشوم نابالغم کور تکل دن کی کل بار کی نو چونکی ددائی پا بار بار اجازت غختو کی حرج دے او دینی لحاظ سر حرج مدفوع دے وما جعل علیکم فی الدین من حرج دین کے اللہ حرج نہ دے گرزولے نو دا سے نابالغ معشوم یا وینزا خادم چی خدمت کئی نو دے درے اوقاتو کی باقاعدہ اجازت غواڑی بلا اجازت بنور دن نکی او دے درے اوقاتو نے علاوہ بلا اجازتا آغا دن نکی دے او بار کی دیش توافون علیکم چی گرزی را گرزی دوی پتاسو بعدکم بازستاسو علا بعدن پا بازی باندے کذالک دارنگی یبین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاسو تایاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او حکمتن والدے دی ترتیب سرا اللہ رب العزت خپل بندگانو تا آداب دے جوندن خی آداب دے جوندن خی مثلا آیات مبارکہ کی دعوی چی ندی جائز غلام لرا اگر که معشوم وی خوچ دے عاقل وی نو دے با پخپل مالک او دارنگی پخپل سرداری وردن نکی گینا پا دے دری و اوقاتو کی او ہرچ بالو غلام دے او یا مراہق دے نو داغ پخپل مالک بانی وردن نکی دل پا تمام اوقاتو کی ممنوع دی پا تمام اوقاتو کی سی دی اغا ممنو دی دین علاوہ نور و اوقاتو کی دی یو بل سشی یو بل دنکی دیشی یو بل دنکی دیشی خود دریو اوقاتو کی خصوصی وردنکی گی بنا او دی اکی من بعد صلاة العشاء ذکر کو امام قرطبی دا عشاء دا دی لفظ پا زمن کس روایتو نا ذکر کرو چاہے کی دا باز نوافل و ثواب و دا ماسختن نفس علماء کرام لکلی گورا دا آیاتم وید موافقاتو دا عمر رضی اللہ عنہ نرے تا سمخ کی اوری دیری بازی علماء وی یا سکم دیرش مقاماتو کی دا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ پیش شوی آغا مطابق وہی راغلے وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا یو زل یو غلام وردن نشوی آغا دروازہ بند کڑی وی عمر رضی اللہ عنہ پدغه وقت کې دا غدن را دن کېدل نخو خول نو عمر رضی الله عنه فرمایل ودت ان الله نهى ابناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات الا باذن عمر رضی الله عنه زړه می غواړي چې الله منه کړه وې زمون زامن زمون زنانا زمون دا خادمان د دن کی دو نمونگ بانی پدی اوقاتو کی مگر پی اجازت بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم تلار نو چلار وی مند الله حبیب چدايات نازل شو فخر ساجدا شکرا لله وی الله ته شکر د وجنه په سجدی پریوت. نو دا آیات مبارکم د موافقات د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه ده ناغینه ده دې دې کې د صلاۃ العشاء په زمن کې امام قرطبی او د روایتونو ذکر کړی او د فضائل سره تعلق لري. د ابن ماجه حدیث ته عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دي و من صلى في جماعه 40 ليله لا تفوته الركعه الاولى من صلاه العشاء نو كتب الله له بها عتقا من النار. وای چا چې موزو کو پجامې سره سلويخ شپې او فوت نشو د دنډم باندې رکعات د موز د ماسختن د امام سره نو بلی کله شي د پارا آزاد والے د اورنا وی گئی خبر والے یعنی سلويخ شپې با جماعت موزو کو او د ماسختن موز کی تلم به رکعات لارو ګره تکبیر اولا را ګیرول ډیر لوی خبره تکبیر اولا سلوي چې امام الله اکبر وی ته موکا پکار دادی چې سړی خپل کارونه اکدینی وی کو دنیوی وی اغا رستو کی او د مز اهتمام وکي مز د پار زرد تیارې کول اول سفرا غیرول تکبیر اولا را غیرول نګور دمر ثواب لري. سلویخ شپې کې او سړی با جماعت مزو کی او پاغه کې د ماسختن اولنې رکعات رونیو نو د جهنم د اور نا ازادي بولو لیکلش. دارنګه مسلم شریف حدیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وای من صلی العشاء فی جماعت چاچ نماز ختن مس پجمو کو فکانما قام نصف اللیل دم راجروش لک نیمش پی پوری چه دے په عبادت کی اتریږي و من صلی الفجر فی جماعت فکانما قام اللیل کله او چاچ سبا مزم پجمو کو نداس شولک ټولش پچرد په عبادت کی تیر شو. نو خاص کر دی دو منزونو د جمع اهتمام پکار دے او دار قطنی حدیث سے ذکر کرے دا حضرت کعب رحم اللہ قول لے وی چاچے او دسو کو خیستا او دسو کو دماس خطن مزیو کو او داغین پس سلور رکات نفلیو کل رکوی پکی پوراو کا سجدے پکی پوراو کا او دے پوہ شو پاغس چری سلور رکاتو کی لستل دا لسړی پوی چې قران ترجمه سره ویلې نو دې وایا علم او دې پویږي پاغس چلولې په دې کې ما يقرو فينا نو يكن له بمنزله ليله القدر دا سلور رکعات نفل بلد لدا سشي لک سوک د ليله القدر شپرا غیر کی او په عبادت باندې غس کی په عبادت باندې غتیر کی. ندی کی د صلات العشاء د لفظ د وجن امام قرطبی د روایتونو ذکر کړو کذالک یبین الله دارنګ بیان وی الله لکم الایات تاسلایاتن والله علیم حکیم الله په هده او حکمت والره. و اذا بلغ الاطفال کل چورسیږي بلوغ تماشومان منکم دتا سنا و اذا بلغ الاطفال کل چورسیږي ماشومان منکم الحلم دتا سنا بلوغ تا فلیستعذنو نو دای دی اجازت غواړي پر دې کور ته وردن نکیږي نا کمست اذن الذين من قبلهم لکسرنګ چی اجازت غوښتوا کسانو چې د دوی نه مخکې اے او ماشوم دې کور ته دی او راضي نو چې سبا دې بالغ شو بیا به قاعده اجازت غواړي. دې پښتنو کې دا یو غلط رواجی یو ماشوم ک پور کوالی کی او کور ته دی خدمت کوي سبا غلوی مشین دې وي مونږ داله کده بچو په شان وکړي او د دین په معاشره کې سور او سور فسادات راشي دا د الله حکم دی. بعض خلکو خپل رواج د الله د فیصلې نه مخکې کړي وې دا رواج د چې دا موږ د بچو غونټو لیکړې د رونو غونټو مو لیکړې بیا به دا غنه پرده نه کوي. حکم د الله دا دی یو ماشوم یو کور تتلو راتلو خو چې کله بالغ شو نو د تتلل حرام دی بند دی د دنه پرده نکول حرام دی دیو پردو کورونو تنځي او کزینو اجازت بغواڑی زنانه با اڑخ لکی. و اذا بلغ الاطفال کل چورسی کی ماشومان منکم الحلم دتاسن بلوغتا فلیستازنو نو اجازت دی غواڑی کمست اذن الذین من قبلهم لکسرنگی چی اجازت بغختو آکسانو چی دی دین مخ کیو کذالک دارنگی یبین اللہ لکم آیاته بیانوی اللہ تاسو تا آیاتی اخبل آیاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے او حکمت والا دے دیرست آیات مبارکہ کی او بلا مسئلہ ذکر کئی والقواعد من النساء اغا ناس تی دا زنانونا اللہ تی حغ زنانا لا یرجون نکاحن چی اغی امید دا نکاح نساتی یعنی اغی دا نا امید ای عمر تو رسی اولما اولی کلی قواعد اغا زنانو توی چی دا اغی نور دا اولاد کی دو سے امکان نی او دا اغی ماہا نبی ماری بندشی نو دا سے زنانو بارکی دا شریعت حکم دا دے فلیس علیہن نشت دے پاغوی بان جناہن گناہ این یضعن ثیابہن دا چی کی دی اغی خپل سیوائی جامی یعنی درون پڑونے او برکا نپس رائی که درون پڑونے او برکا نپس رائی نو اغی تا شرعن دا دغی دا کی خودو اجازت شتا غیر متبر جاتیم بزینا خدا پڑونے او برکا کی خود المشروط تی اعلی با پڑونے او برکا کی دی غیر متبر جاتیم بزینا چی نوی اغی سرگند ان کی خپل زینت لرا پدا سے حال کی با بورکاو پڑونے نپس رائی چی دا زینت اظہار بنکی او که اظہار دا زینت کئی نو بیا پڑونے کی خودل ور تدرس ندی او دا دا جواز خبر وا و این یستعففنا او دا چی دای زان دا دینم پاکو ساتی یعنی دا بودھائی او دا ناومی دای عمر لرسی دلی خو بیام بورکاو پڑونے نلدی کئی خیر اللہن نو دا دیر غردی دا دوی دا پار دا دا اللہ رب العزت قانون دے دا باز علاقو کی چی رواج دے چی زنانا دا کور نباروزی او درون پڑونے او برکا نپس رئی نو دا رواج دے شریعت نخلاف دے بلکہ دا اللہ حکم دا دے تا سلمق کی آیاتو نتیر شوی زنانا کا بنا بر ضرورت دا کور نبار روزی نو دا اللہ حکم سدے یدنین علیہن من جلابی بہن پزان وانے بدران پڑونے او برکی را چی نرے سادر یا نرے لپٹا دا کور ندا بار را استو دا پارا کافی ندا او دغه پرده د رواج د دا د الله د حکم مطابق نه ده. د قران صفه سره د وګورئ تاسو سوره احزاب دویشتمه پاره کې وګورئ د رب العالمین فیصله دا ده چې یو زنانه بنا بر ضرورت د کور نه بار روزي نو دا غي د پاره د شریعت دا حکم ده چې دا به درون پړونه او درنه برکا دا به په سره یو په ځان باندې به راشي نستا سنا دا صدیق دے دے کہ جمع لکا لفظ عدو مفسرین لکلی جمع رازی نو دا صدیق نمراد او صدیقکم یاد کورنو دا دوستان استا سنا دا آیات مبارک لفظی ترجمہ او دا آیات مقصد بارک علماء گن قوال ذکر کری سید ابن جبیر او امام زحاق رحمہم اللہ وی او نور سلف صالحین وی وی کم خلق چی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی صحابو کی گڑو یا لاندو یا بیمارانو نو دی با دا صحیح خلقو سر خوراک نظام ساتلو او دا آغای حسن ادبو لن باوی یرا اسی نظر دی سر کینم او اسی ند دی دیسی نزیاتو نخرم او گڑ باوی چون کی زماغ پا گڑا دا نو زه چې کینم نو زما ناسته په تکلیف وی نو زه اسه نه د دوو کسانو زیو نه نیسم نو اسه نه زما د دې ناسته د وجه نه دا صحیح خلکو له تکلیف نی نو دای به د روغ سره ټیکال لنه کې ناستر نو دا آیات مبارکه الله را نازل کو یو قول په آیات مبارکه کې دار او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول لا دی وکله چې دا آیات الله را ولي ګلو یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو خپل مالونه په خپل منس کې په باطلی طریقې سره مخورئ نو ای مسلمانانو دا خبره د ګناو غنلا چې دای دې بیمارانو دړون او د ګټ سره یو ځای توا مخوري دای به چې توام خو زمون په مالونو کې افضل مال لے او موږ الله مدې کړی چې د بل مال په باطلی طریقې نخورئ نوی دا علوم دے خود توام زینوی نی دے پا کیا مثال پتور تو عام کی زنی لذیذ وی زنی غیر لذیذ وی وی دل خواہ شے نخکاری نو اسے نمونگ تی سم سمو نخرو او دل آغا نقصانی پاتی نشی او اللہ خویری چی دی او بل مال با پا غلطی طریقے نخورے او بے دا گوٹ دے صحیح طریقے سر کے ناستے نشی نو چیچون کی دے کے ناستے نشی نو دے دا صحیح روٹائی خورو قدرت نلدی نو اسے نمونگ دے دن زیادہ نخرو دارنگی دی بیمار بارک بے امداوے نو دا آیات اللہ رولی گلو جنا دا شکوک او شبہات پزرونو کې مرا ولی راند گوٹ تاو سر پا پینڈ دی کینی تاسو یوزے دوی سر توام خورے دارنگی بای صحابہ اکرام ایچی با غزال اتلل نو دخپلو کورونو او دزائیونو چابیانے وی دی گوٹو او شلو تورد او ارتوی بس مونگ در تا عرص حلال کری خورے نائی باوی یرا غی نشتا مونگی کور تا ننوزو مونگا ددائی پا کور کی خوراک نکو نو دا آیات مبارکا اللہ رب العزت رولی گلو دا آیات اللہ رولی گلو چه تاسولا سوک دا کور دا دکان دا یوزے چابی در کی نو تتی بنا بر ضرورت خوراک کولے شی اوڑے بنا بلزے کی جمع کول بنکے چه تارے سمر پوری اجازت کرے باغ کنجانی دی دا کور دی او داغی دا کنجانو تا مالکی نخرے بے تکلف دوستے او تال دا پتر چی کاغن نمی او دا غط پا کور او مال کی ما خوراکو کون و غط ہنگی گینن اللہ اجازتو کو اس ودیقی کو یاد کورنو دا دوستان استاسونا لیسا علیکم جناہن او نشتر پتاسو گناہ انتا کلو جمیعا دا چی خوراک کوئی تاسو غن وشتا تا یا زان لے وازی وازی او دا دی آیات دا نزول و جمداو وی کی اوازی اوازی خورئی او دارنگی کتاسو پا جمع جمع خورئی عربو تا دا ملمستیا دا سنت دا خپل نکی ابراہیم علیہ السلام نپاتی ابراہیم علیہ السلام وی اوازی روٹائی نخوڑا ترسو چی بسو کنا دا عربو بازی دا سی قبیلیوی چی پاغی بانی دا ملمستیا و دا زیافت دمر غلبوا چی او سڑے بناس تو مخلب تو عامو تفسیر مظہری ذکر کری نو د سبان اب تر ماضی گر پورے پہ انتظار چ سکھ مسافر و ملم برازی کن برازی نو کو تر طول رزب ملمن نو تو عام بین خوڑ بیا شی بت یار شو نو خوڑ بی بس دا آواز تو عام ایلا یو گناہ کار دا او دا ورت د خپل نیک د حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ضیافت پات شیو نو دا آیات اللہ رولی گلو چ مل مسیا خوڑ خشے دے خدا مانا نہ چ مل منشتا او آواز تعالی خوراک گناہ کاری لیسا علیکم جناہن نشتر پتاسو گناہن تاکلو جمیعن دا چی خوراک کوئی تاسو جمیعن یوزے وشتاتن یا جدا جدا ورزان لجدا جدا خوراکم درستے خوپا یوزے کی خیر و برکت تے لیکن ابن کثیر ذکر کری نبی علیہ السلام تے کورنائی راغلے وا ویدا اللہ حبیب مونگتو آم خروف مڑی گناہ پتو عام کی مخیر و برکت نشتا ویتا سو بزان زان لخورای کن زان زان لجائز دی خو خیر و برکت سدے چی سڑے بچی و بال بچرا جمع کی او دا ایسر یوزے کی نی بسم اللہ ہوئی او مشرتا دا سنت طریقی دا خوراک تو عام آداب زدی نو کشرانو تے اخی پدی ترتیب بانے لکن نبی علیہ السلام معشومان بی بیانے کم یتیمانان چی دا اللہ دا حبیب پا پرورش کیو اغب ادزان سرکینو لی او ای تبی سنت طریقہ تو عام خیلا نو کسڑے زان لخوری او کے اوزے خوری نو زان لجائز دے او پہ ناس تا پہ اتفاق سرا دا مسنون طریقہ دا او بیا رستو یو کور تا دور دن نکی دو دو سنت طریقی آداب بخی اب انشاءاللہ بیا وائیو وصل اللہ تعالی سبق لگو رہی چی دوبارہ وارو بیا با انشاءاللہ نمی وائیو لا تحسبن الذين كفروا غمان مك وخا مخافا كسانو باندي مخاطبا كفروا چ کافر دی معجزین فی الارض چ دی بغنی کمزور کی اللہ لرفز مک کی ومأواهم النار زید پات کی دود دیور نے ولبئس المصیر او خام خابت دے داور زید ورتلو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لیستاذنکم الذین خامخا اجازت دی غواړی تاسو نا کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصون استاسو یعنی وینځي او اغنا بالغ غلامان والذین اوها کسان لم یبلغ الحلم چې ندی رسیدلی بلوغ تا منکم نتا سنا ثلاث مرات پدریو اوقات کی من قبل صلاۃ الفجر مخکد مزد سبانا وحین او پکم وقت کی تدعون ثیابکم چکی دی تاسو سوائی جامی استاسو من الزوہیرت پا وخد غرمی کی ومن بعد صلاۃ العشاء او پس دمز دماز خطرنا ثلاث عورات لکم دری اوقات دپردی دی تاسو دپارا درا دادری خصوصی دپردی اوقات دی تاسو دپارا لیسا علیکم نشتر پتاس ولا علیہم اون پدوی وین زیادی نابالغ غلام و خادم یادی نابالغ بچی و ما شمان یادی نشتر دی پتاس ولا علیہم اون پدوی جناحن گنا بعد هن پس ددغی دری اوقاتنا طوافون علیکم چی گرزی را گرزی دی پتاسو بعدکم علا بعدن باز استاسو پبازی کذالک دارنگی یبین اللہ لکم الآیات بیانوی اللہ تاسو تایاتنا واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و حکمت والنے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ كَلَچُورَ سِگی ما شومان مِنْكُمُ الْحُلُمَا دَتَا سُنَ بُلُوغْتَا فَلْيَسْتَأْذِنُوا إِجَازَةَ دِغَارِ دَی کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَکَسْرَنگی چیز اجازت غختوا کسانو چې مخکید دوینو کذالک دارنگی یبین الله بیانوی الله لکم تاسو تایاتیه آیات نخبل والله علیم حکیم الله پوہ دے خاوند حکمت نو دے والقواعد وغناستی من النساء زنانونا اللہ تی حق زنانا لا یرجون نکاحن چی امید نساتی دنکاح دو مر انتہائی اسی ترسی دلی فلیس علیہن جناحن نو نشت دے پا دغی بڑیگانو زنانو سگنا این یدعن ثیابہن چکی دی دی خپل سوائی جامی دا جامو نمراد دی دے که برکاو پڑونے دے دا بڑی زنانو بم باقاعدہ سادر وی کلکاو درن لپٹا بوی دا سیابہن نمراد دی دے که برکاو درن پڑونے غیر متبرجاتیم بی زینا خود دید پارا برکاو پڑونے غرزول مشروط تی پدا سے حال کی چنبئی سرگندون کی دخپل زینت وعین استعفف ناودا چی دا بڑائی گانم زاند دینو ساتی دخو بڑائی خو برکاو پڑونے پسرائی چکور نباروزی خیر اللہن ندا غرد دید پارا دا دا اللہ قانون لے او دا ملک رواج تک اتل خپل خواہش دے او الله ارشال اختیار ورکړي کدا الله قانون منی او ځان د قران او سنت په پردی باندې مزین کړي او کنا پرسم رواج باندې بدرنګي والله سميع عليم الله اوریدن کې دی عليم او پوه دی ليس على الاعمى حرج نشته پړون باندې حرج ستنګي ولا على الاعرج او په ګډ باندې حرج ستنګي او تکلیف ولا على المريض ان بمار حرج ستنگی او تکلیف ولا على انفسكم ان نفسن استاس وان تاكلوا دا چې خوراک کوي تاسو مم بيوتكم نخلو کورونو نا او بيوت ابائكم یاد کورونو د والدين استاسنا او بيوت امهاتكم یاد کورونو د مند استاسنا او بيوت اخوانكم یاد کورونو درونو استاسنا او بیوت اخواتکم یاد کورونو نخویند استاسونا او بیوت اعمامکم یاد کورونو دترون استاسونا او بیوت عماتکم یاد کورونو دتروریان استاسونا او بیوت اخوالکم یاد کورنو دما ماگان استاسونا او بیوت خالاتکم یاد کورنو دما سگان استاسونا او ما ملکتم مفاتحہو یاد آغا کورن چتاسو مالکان شوئی دچا بیانو کنجیانو داغی او صدیقکم یاد کورنو دو دوستان استاسونا دینی دوست دے بلا تکلفا او دا آغا دا کور نخوراک کے لیسا علیکم جناہن نشت دے پتا سبان جناہن گناہ ان تاکلو جمیعن دا چی خوراک کوئی ٹول پہ اتفاق او اشتات آیا جدا جدا جدا جدا خوراکم درستے او یوزیم درستے دا غم ردا جدا جدا خوراک دا جائز دے او پا اتفاق چی بچی سرد بی بی نا خاون کینی او یوزے خورینو دا سنت طریقہ دا لکہ حدیث پاک کے راغلی نا حدیث دیوے کی ابن کثیر ذکر کرے یو کس نبی علیہ السلام تراغے او ویوی دا اللہ حبیبا انا ناکلو ولا نشبعو من خوراکو خمڑی گنا نا دا اللہ حبیب ورطوی لعلکم تاکلون متفرقین ویکی دیشی تاسو بجدا جدا خوراک کو ایدازہ کن مڑی گئی اجتمعو علی اطوامکم طول را جمع کی گئی پخپل توام او دا اللہ نمخ لینو تاسو لو پدی کی برکت چولشی دا شان دا حدیث امام ابو داود ابن ماجام ذکر کرے و مسند احمدم ذکر کرے دارنگی دے ابن ماجہ دا حدیث الفاظ دا سی دی عمر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نا روایت نقل کئی چہ دا اللہ حبیب فرمائے لی دی کلو جمیعن طول یوزے خورائی ولا تفرقو جدا جدا مخورائی فإن البرکت مال جماع خیر و برکت دا دا جمع سرائی نزان لخوراک ناروان رے بازی عوام دا جڑ کری چی زان لزان لخوراک لدین دوانو گنتی خوراک ہوئی نزان لزان لم جیز دے دا جیز دے خو اجتماعی خوراک کول مسنون طریقہ دا معشومان سڑے کی نئی نگو رکا پا مجلس او پینڈا کی یو سڑی دے دا سنت طریقو پتا یا غنور امتیز دے کی چی سنگا با خوراک کے خپل مخلہ بکے پسو گتو بکے د توام په ابتدا کې بسوي په انتها کې بسوي په منس کې بسوي هر نړۍ سره بسوي دوبو د هر ګټ سره بسوي انتا کلو جميعا دا چې خوراک کوي جميعا ټول په اتفاق او اشتات نو کو جدا جدا کوي فیزا دخلتم بیوتا کل چوردن شیتا سکورنو تا فسلمو علی انفسکم نو سلام واچوئی پخپلو هم جن سبانے کور کی دی والدین دی بی بی دا بچی دی نو سلام واچوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کم مسلمان چی کور تا وردن نکی او سلام چی نو گر پا دی آیات مبارک عمل را گئی او دا غب ایمان کی دمر زیادت را گئی دا پا کور کی سلام چول سدی تحییتا من عند اللہ دا تحییتا د سلمو د پارا مفعول مطلق دے مصدر مؤکد چ ورته وای او دی توئی مفعول مطلق من غیر لفظه نو معنا دا شو فسلموا علی انفسکم تحیتا سلام واچوری پخپلو هم جن سبان دی تحیتا سلام چول من عند اللہ چ دا د اللہ د طرف نصابت تے او یو معنا د تحیتا دا علماء کړي تحیتن چدا دعا دا من عند اللہ او دا اللہ دا طرف نصابت دا مبارکتن برکت والدا طیبا او خوشالون کی دا نفسن لرا طیبا دا مانا چسو کی واری او پی خوشال شد کہ مسلمان دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوریدن کو لرا طیبا مانا روح المانی او دارنگی تفسیر مظہری کی دا سے کڑی طیبا خوشحال ان کی داوری دن کی لرا چسو کے واوری آو پی خوشحالش نو دا مسنون طریقہ وچی سڑے کور توردن نکی گی نو سلام باچے او دا مسنون طریقہ و دا سلام او دا د ابتدا د انسان د پیدائش د سلام دا سنت شروع شوه. لکه حدیث پاک کې راغلی د سلام ابتدا څنګه شوه؟ حضرت آدم علیه السلام حدیث پاک کې راغلی چې کله الله رب العزت پیدا کو. بخاری او مسلم شریف حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وی خلق الله آدم علی صورته طوله 60 ذراع. الله آدم علیہ السلام پیدا کړو د خپل صورت داوی د صورت مطابق او داوی وګدوالش پته غزو. نو کله چې الله پیدا کوي اذهب فسلم علی اولئک النفر من الملائکه ویلار ش په دغه ملائکه باندې سلام واچو چې ناس دي. نو چې کله سلام واچي نو اغازه کې وق کېده چې تعالی سره جواب درکې. نو چې کوم جواب درکو فإنها تحیتک و تحیت ذریتک دا وتا د پاره سلام وي او استاد اولاد د پاره سلام وي. نو حضرت آدم علیه السلام راغ فقال السلام علیکم ملائکه ته وي نه ورته وي و السلام علیکم و رحمت الله. حدیث کې دا سراغلی نو دا سلام دا هغه وخت نه د دې ابتدا شوی او خاص کر پکور کې پخپلو بچو سلام اچول دا غي بارکی دا پورا نصر اغله او ګرسي وي تحیته من عند الله دا دعا دا او د الله د طرف نه ثابته ده مبارکتن برکت والا دې سره پکور کې خیر او برکت راځي او طیبا داوری دونکو زړونه په خوشحالي دا د محبت شروع سلام د وجنه چې ته سلام چې بلی جواب درکې نو دې سره الله د دو مسلمانانو په منځ کې محبت راولي. ځکه سلام په غیر مسلمه نشتا. یو سره غیر مسلمه دی مسلمان نه دی نو شریعت کې په سلام چول نشتا. مسلمانان به په یو بل سلام چي او د سلام د وجنه د سلام د وجنه محبت په خپل منځ کې راځي. د سلام د وجنه محبت په خپل منځ کې راځي. لکه حدیث کې راغلي چې علما او پکې سندي کلام هم کړي. انس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل وی کله چې ملاو شي دی او تن سره زما د امت نه سلام پیچو ستا په عمر کې به سلام چولو سره الله برکت راولي او کله چې کور ته وردن نشي نو سلام چوا نو ستا په کور کې خیر بډېری. او د صلات الزحا کوا صلات الزحا یو خو صلات اشراق ده وی صلات الزحا کوا دی ته صلات الاوابین وای او دا د دور او سلور رکاتو نراوالی تر دول سپوری سور سکولش او دا بهترین مزده. ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا با دا صلات الزحا بارا کیوی کما تاوی لیشی چه مور او پلار دی راجوندی شون او کم مور او پلار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او امی رومان رضی اللہ تعالی عنہا. نو ما ته دا صلات زوحا دمر محبوب ده چې ما دا کړی نی د مور او پلار ملاقات له بلار نشم. ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وای نو پکور کې سلام اچول کم مسلمان سره ملاوي یغبان سلام اچول پاغبان سلام اچول دا علماء لیکلي او د سلفونه ثابت دي. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وای کې اوسړي کور ته وردن نشو خپل کور ته اوري کې سوګنيشت نه بیا دي داسې وای السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین ادم دی جمعات لراله سوکنشتا نو داس و السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین و ملائک جمعات کی او کورنو کی موجودی نه درته جواب درکې اې درته سکه جواب درکې. دارنګ حدیث د بیحقی کې راغلی و نبی دے سلام فرمایلی چې کله کور ته وردن نشی نو سلام واچو نو کله چې روزی نو بیا هم سلام واچو کله چې روزی نو بیا هم سلام واچو نو کور ته ورتلو په وخت کې سلام او چې کله کور نه روزی نو هم سلام واچو. دې طریقې سره دا مسنونه طریقه ده. دارنګ انس رضی الله عنه ترمذی شریف کې دا سه حدیث راغله وای نبی رح السلام ماتوی یا بنی اذا دخلت علی اهلک فصل یکون برکتا علیک و علی اهل بیتک وی بچی چې کله کور ته وردن نشي نو په خپل اهل باندې سلام وایا دا به تا د پاره برکت وي او ټول کور د پاره برکت وي ټول کور د پاره بس وي برکت وي. نو پدی ترتیب بانے سڑے کور تور دن کی گی نو دے بسلام اچے. او یو حدیث پاک کی دام راغلی, یو حدیث پاک دا نسائی شریف کی دار آغلی, نبی علیہ السلام فرمائی دی یو مومن پبل مومن بانے شپگ سدی حق نری, یو سچی بیمار شی نو دے بے تپوس کئی, دارنگ کمر شو نو جنازے لبے حاضری, او کدل دعوت ورکو اس خلاف شریعت نشن دعوت بقبل دعوت. پتہ دار توحید و سنت 61 انسیری ریکارڈنگ سینٹر, مدینہ مسجد جہانگیرہ, دکان نمبر 2, سردار علی اطر فروش, موبائل نمبر 0333-916-43-45, 0313-50-86-087. او باغزے کے خلاف شریعت نشتا نو دعوت بقبلے, او سلام بکیے چاہی چور سر ملاوشی, او کاغ پرن جو کا او الحمدللہ یوی نو دے بورتا یرحمک اللہ وی. دارنگی شپگم اسے دے دا مسلمان خیر خواہی بلٹائی کا غائب دے او کا موجود دے, ہر مسلمان دا بل مسلمان سبائی خیر خواہ بائی, کاغ دل تنشتا ام بے خیر لٹے, او کاغ حاضر دے نم بے خیر لٹے. نو دا شپگو حقنو کی یو حق سدے سلام چول. اگر دا سمر بلویا دا بے انصافی خبر ہے چی باز خلق پا پردو خلق کو سلام چاہی خو کور کنا چاہی, او دا سمر مبارک دعا دا علماء لکلی تاوستا مخ کی اگر جمعہ کی دا سلام ماناگانے تیرے وی دنیا کی دا سڑی سو دعا گانو لضرورت تے, یو دا چی دا شرونو اور د فسادون و تکلیفون نہ دے صحیح سالم وی, یو حاجت دا لوی حاجت تے کنے چ غمون و پریشانوں نہ صحیح سالم وی. دویم دا دے چتا تا خیرون او رحمتون او فائدے ٹولے حاصل وی, او درے مخبر دی تے محتاج جی دا د مصیبتون پور تکے دل او د خیر ملاوے دل ہمیشہ وی. پس سلام کی گورا دا ٹولے السلام علیکم دا مانا دا چی یعنی دا شرونو او دا فسادونو تکلیفون ندی اللہ تاسو پر سلامتی او ساتھی, و رحمت اللہ دا مانا دا دا اللہ خیرون او رحمتو ندی پتاسوی, و برکاتو دا مانا دا چی دا دا مصیبت نبچ کے دل او دا خیرونو نازل دل دی ہمیشہ, دا دم را مبارک دعا دا نبل ورتوی و علیک السلام و رحمت اللہ و برکاتو. او دا دعوتم دے وی دا مانا علماء کڑی السلام علیکم, یو بلوی خبردار دا اللہ پاسماء حسناو کی یو نم دے السلام, وی خبردار شگور اللہ استاد سر دا پاس حاضر ولاڑ دے, ناورت وی والیک السلام پتا بانے مغا سلام خبردار دے. نو دا یو بلت دعوت تے جگور احتیاط کوا, اللہ حاضر ناظر دے او اللہ رب العزت استاد سر دا پاس ولاڑ دے, استاد سر دا پاس ولاڑ دے. حدیث پاک کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائے تاسو جنت تا ترغی اور دن کی دین شی چی ایمان منوی روڑے, او تاسو ترغی مومنان کی دین شی چی او بل سرب محبت نی کرے, او تاسو لے او دا سے شی نخے چی کلم و اغاو کنو منس کے با محبت راشی, وی پخپل منس کے سلام خور کئی, یو بل سلامو نوائے, یو بل سلامو نوائے. او دا مسئلہ دا وی سور سڑے با پا پیدل دن کی سلام اچھے, او پیدل تن کے با پناس اچھائی لگ با پڑے رو اچھائی, لگ با پڑے رو اچھائی. دام مسئلہ دا وڑو کے با پمشر سلام اچھائی, پمشر بانے با سلام اچھائی. دام راغلی چکم سڑی پا سلام کی ابتداؤ کا, پا سلام کی ابتداؤ کا نویدے دا تکبر نبری او پاک دے. نو دی آیات مبارکہ کی وئی فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا کلچ وردن نشیطہ سکورونو تا فسلموا على انفسكم, نو سلام واچوئی پخپلو ہم جن سبانے تحیتا من عند اللہ, دا دعا دا ثابت دا طرف دا اللہ نا مبارکتا, او دا دا سلام چولو والا دعا برکت والا طیبا او خوشالون کی دا اوریدن کو لرا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, دارنگی بیانوی اللہ تعالی است آیاتون, او دا حکم گورا نارینو زنانو ٹھولو تام دے, زنانم کیو کور تزی سلام باچے خپل کور ترازی سلام باچي په یو بل سلام اچي ها سړې وب په پردو زنانو سلام نه اچي زنانو وب په پردو سړو باندې سره کوي سلام نه اچي کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیانوي الله تعالی است آیاتنا لعلکم دین پارا تعقلون چې تاسو د عقل نکارو علی او حدیث پاک کراغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی ان اول الناس بالله من بدا بالسلام وی ډیر نزدې الله تا هغه څوک دی چې په سلام کې ابتدا وکا وګوره چې السلام علیکم وې نو لسنی کای شو چې ورحمت الله ور سره وې نو شلنی کای شو چې وبرکاته ور سره وې نو دیرش نه کای شو او مغفرته الفاظ مراغلی دی نو سلویخ نه کای شو او چون کې دین نیکو د پار سبب جوړ شي نو چې هغه درته وي نو اتیا نه کوي شي او یا کوم سنت دي چې واجبونه ثواب ډېر دي سلام اچول سنت دي او جواب ورکول واجب دي جواب ورکول واجب دي او دې دې کې د سنت او ثواب د واجبونه ډېر دي سلام اچول سنت دي او جواب سره دا واجب دي نو مغفرته پر الفاظ دارغلی احادیثو کی مغفرتو ابو داؤد او ترمذی شریف کی دا سراغلی یو سره نبی علیہ السلام تراغی وی السلام علیکم نو دا اللہ حبیب پی سلام واپس کو اغا پا مجلس کی کین آستو دا اللہ حبیب عشرن لس نیکی دا پا عمل نام کیوری کرش بل صحابی راغی وی السلام علیکم ورحمت اللہ نو دا اللہ حبیب جواب ورکو اغا صحابی کین آستو دا اللہ حبیب عشرون شل نیکی دا ملاوش بیا بل راغه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دا الله حبیب جواب ورکو غم کې ناسو فقال ثلاثون و دیرش نیکی د پامل نامه کې لیکل شو نو دا چې ګور بازار لروزی اسوک در سره ملاویږي سلام اچ نو دا سمره نیکی جوړي سمره نیکی جوړيږي کدی اوسړي سکار نشتا او په دې نیت د کور وروته چې زب بازار کې په خلکو سلام یو خو چې سلام کې ابتدا کې د تکبر نه بری شو دویم دې سره محبت رازي او سمره چې مؤمنانو په منځ کې محبتي دومره بده جنت د دخول سبب جوړي او دا چې پارچا پورو پورو سلام مچ نو کو پښولونو سلونو خلکو دې سلام واچولو نو سور نه کوي بداغه نه جوړي خاص کر په کور کې چې سره سلام مچي نو په دې آیات مبارکه باندې عمل رازي کذالک یبین الله لكم الآیات دارنګ بیان ای الله تعالی است آیاتنا لعلکم دین پارا تعقلون چې تاسو د عقل نکار والے د عقل نکار والے د رستو آیات مبارکه کې الله رب العزت یو حکم ذکر کړي د آیات ترجمه لفظي ته ګوره یول فرمای انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان حق کسان دي امنوا بالله ورسوله چی مان روڑ دے پا اللہ و رسولی او پا رسول دا اللہ و اذا کانو ماہو کلچی وی دی دا اللہ دے پیغمبر سر علا امرن جامعن پیوکار جامع بانی امر جامع سلوی علماء لکلی لکد جمع دا پار دا جمعیت ضرورت تے دا اختر پر ازبان دا جمعیت ضرورت تے جہاد دا پار دا جمعیت ضرورت تے یا د مسلمانانو سدینی مشوره دا نو دې ته امر جامع وای چې پاغری کې د مسلمانانو را جمع کول مقصد دی دا غیر غوندول مقصد دی لم یذهبوا نو دا مؤمنان د مجلس نه زینا حتا استازینو تر دې چې اجازه غواړي د الله د حبیب نام ایک الذین دعا کسان دی یؤمنون باللہ و رسولہ چی دی ایمان ساتی پا اللہ و پا رسول اللہ فیض استاغنو کل بعض شانہم کل چی جازت غواری دی تانا دا پارد باز کارون ددوی فاذل لمن شیط منہم نی جازت ورکاغ چاہتا چی خوخشستا منہم ددوینا اے حبیب یو امر جامع دے جمعہ یاد اختر رزدا یاد جہاد د پاره د مسلمانانو درا غونډی دو ضرورت ته نو کدا اهم کار د پاره مسلمانان اجازت غواړي نو الله حبیب ته وی تعالی اختیار دے کچاله اجازت ورکه او کنه ورکه او کچاله اجازت ورکو نو استغفر لهم الله بخنه ورته غواړه دوی د پاره د الله نه زکات هغه څه ضروری کار پیښ شوه نو د دین کار نه لاړو نو اگر چې تل ورته جایز دی خو بیا مغه کار د دنیا دی او دلته د دین کار پرې خو نو بخنه ورته غواړه چې هغه کمې ستاسو په بخنه غوښتو پوره شي ان الله غفور الرحیم بیشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی. آیات تفصیل به ان شاء الله ذکر کو. مؤمنون الذين بیشک مؤمنان هغه کسان دي آمنو چې ایمان روړې دي بالله په الله او رسول دی او پر رسول الله وَإِذَا كَانُوا كَلَشِيدًا مُؤْمِنًا مَعَهُ دَغِي رَسُولُ اللَّهِ سَرَا عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ فَيَوْكَار جَامِعَ بَالِ عُلَمَاءُ مِثَال پتور بانی د امر جامع مثالونه ذکر کړي. امام قرطبي وای وید علماء اقوال پا امر جامع کی فقیل المراد بیهی ما للامام من حاجت الى جمع الناس فیه لإذاعت مصلحة من اقامت سنت فی الدین او لترہیب عدو باجتماعهم وللحروب. امر جامع دیتا ہوئی چې امام د مسلمانانو ته سہاجت وی او خلک راجمه کی دراجمه کول مقصد یې سوی چې د مصلحت د وجه نه د خبرې اشاعت وشي. لکه یو سنت قائمون په دین کې یادې نه پاره راجمه کوي چې د راجمه شي او د دوی د ډېر والی او د اجتماعیت د وجه نه دشمن باندې روب راشي یا مراد د دین سره. لکه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خندق کنستو نو دیت امر جامع وای زکه خندق کنستو کی تمام مسلمانانو ته ضرورت و یا د جهاد معامله د دیت امر جامع وای دیت امر جامع وای نو پداسی او کار کی مؤمن و بغیر دی اجازت د نبی علیہ السلام او د خلیفہ د امام د امیر جهاد د اجازت نه بغیر بنزی. و اذا کانوا معه کل چوی د الله د رسول سره علی امر جامع پریوکار جامع بانه چغی کی د جمعیت ضرورت وی نو لم یذهبوا د مؤمنان ترغی پوری زینا حتا یستاذنو تر دی چی اجازت تنو غاڑی بلا اجازتا دا امر جامعنا بلا اجازت نزی. ان الذين بشکا کسان یستاذنون کا چی اجازت غواڑی تا نه اے حبیب اولائک الذين دا کسان دی یؤمنون بالله ورسوله چی دی ایمان ساتی پا اللہ او دا اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے. منافقان با بلا اجازت دا سی زین پت سلک رسول ای حال ذکر کئی مومنانو لبا کدا سی سوزر راغ دا امر جامع پا وقت کی نو دا اللہ دا حبیب نے اجازت بے غختو بلا اجازت با نتلل منافقان با دیو بالخوال پت سل بلا اجازت با تختی دل او پا امر جامع کی بے یواد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریخو. فائزست اذنو کا کلچ اجازت غواڑی تان اے حبیب لبعد شأنہم دا پار دا بازی کارون ددوی. فأذن نو اجازت ورکل من آغا چاہتا شئتا چی خوخ شیستا منہم ددوینا. ور امیر توید اللہ حبیب توید تال اجازت تے کپدا سے وقت کی دا اجازت غواڑی چال دی خوخ شی ورکاو چال دی خوخ شی مورکاو حک چال دی اجازت ورکو او د دې دینی کار امر جامع نه لاړو نو واستغفر لهم الله بخنه غواړه دوی د پاره د الله نه دایته د الله نه بخنه غواړه. زکه دای اگر کدا حاجت او ضرورت د وجن لاګ دی خو بیا مغه کار د دنیا دی او دلته په کار د دین نیمګړې پات شو نو داغه د وجن دی په اجر او ثواب کې نیمګړتیا راځي. نو اے حبیب تورته استغفار او بخنه غواړه چې ستاسو دا دعا د دی د نیمګړتیا لپاره جبیره جوړ شي. ان الله بیشک الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربان دی. درستو آیات مبارک کی او بل ادب ذکر کئی سوچ ولکوی آیات مبارک کی گن توجیحات علماء ذکر کڑی لا تجعلوا مگر زوی دعاء الرسول دعاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم بینکم بخبل منس کی کا دعاء بعضکم بعضا پشان د دعاء د باز استاسو باز لرا لگتا سیو بل دعاء د خیر غواړی لزمون استاسو د گناهونو د وجنا کله زمون د گناهونو د وجنا دعا نه قبلی کله د دعا د قبلی دو شرطونه پمون کی موجود نی. نو عام مومنانو ته وی دا خپل منس کی دی یو بل دعا غختل زما د حبیب د دعا غنته مگر زوی زما د حبیب دعا دربار خداوندی کی قبلی زکه شروط اغه موجود دی آداب د دعا موجود دی او داسی یو نیمګړتیا دن قبل دو موجود نه نو الله د خپل حبيب دعاګانې قبلې یو د آیات مبارکه دا معنا نو آیات کی دی طرف ته ترغیب چې تاسو د الله د حبيب په دعاګانو کې مينو ساتئ دا سه اسباب اختیاروي د دین چې د الله حبيب درته دعا وکي او دا غي د ناراضګۍ نه ځان بچ ساتئ. لکه ګور صحابه اجازه غوښتو دا داغی دی ایمان باللہ و دی ایمان بالرسول اللہ موا نو حکم راغ واستغفر لهم اللہ بخنا ورتا غوڑا نو دا اللہ دا حبیب مومنانو تا دا اللہ نا بخنا غختل سمر الویشے دی دلتا وی آداب دا نبی علیہ السلام زدکی امر جامعی کی بلا اجازت مزی زکا دا اللہ دا حبیب پا دعا کی رغبت و ساتی مینو ساتی. اباز علماء دام وی چرایات دا مانا و مگر زوی دعا دا نبی علیہ السلام پا خپل منز کی پشان دو دعا باز استاسو باز لرا لکه باز یو بل خیرے کئی نو کلت گناہونو دو وجن خیرے کئی او قبلی گنا نا اللہ حبیب کد چاپ حق کی بددوائیو کی نا بددوائی خام خاص کی قبلی نو یو پلوی نا اللہ دا حبیب پا دعا کے رغبتو ساتے او بل طرف ته فرمایي دا الله د حبيب د خيرونه ځان بچو ساتي. دا د توجيهات په آیات مبارکه کې یو درې متوجيه دام دا فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوي تاسو आवाज ورکول رسول الله صلى الله عليه وسلم ته بينكم خپل منس کې کا دعاء بعضكم بعضا پشان د دعا او د بلنی باز استا سو باز لرا لکه مون به یو بل आवाज ورکو نګره ک پتی زو وایو نوم سو ګنا پکې نشتا او ک یو بل تنوم والو نو ام سو ګنا نشتا خدا الله حبیب لچ आवाज ورکوي یو خو با आवाज پورته کوي نه دویم داوی نوم مبارک بناخلی بلکې داوی په صفات کی او صفت با ذکر کوي نو پتیزا بلن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تدام پا شریعت کے منع او دا غی پا اسم محضا دا غی پا اسم علم مبارک بانی غی تا آواز کلم پا شریعت کے ناروائے نو دی آیات کی دا مسئلہ ذکر کر لکیو بل سڑے چگی ہوئی دا سے بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنوئی زکر آخو اللہ رب العزت سورہ حجرات کی فرمائی لی چی دا اللہ دا حبیب تب دا سی تیز آواز سوک نکی لکی او بل لکی دی سر حبت دا آمال رازی آمال بربادی گی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تری پا نمبان آواز کول ام ناروا دی دی آیات مبارکہ کی دا ذکر کئی او سمر مفسرین چی دی دے کی دا مسئلہ ذکر کڑی گورا دا مسئلہ دی دے کی وضاحت سر ذکر دا لکا بازن آپوحان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی سو پا دکانونو پا جماعتونو پا حجرو لکی او بیا باز ناپوها امامان یا عوام دزان نورت دلائل گوری نو دزان نه په شریعت کې او خبره کول دا ډېر لوی جرم دی. دی آیات دلان دی ګوره دا آیات ځان سره یاد لري سمره مفسرین چې دی دا آیات دلان دی دا معنا ذکر کړي چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم تا سوک بدا سے آواز نور کئی چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا راوی دا آدابون خلاف تھی. لیکن امام قرطبی وئی چی سید ابن جبیر امام مجاہد رحمہم اللہ وئی چی دا تابعین دی چی مانا دا کس ضرورت وی نو دیر پا ادب سروائی قولو یا رسول اللہ فی رفق ولین دیر پا نرمی و عجزی سروائی یا اللہ رسول اعظم دا کار دے دا ضرورت تے ولا تقولو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سی بنوائی دی آیات کی منوا دی آیات مبارکہ کی منوا لکہ دا امام قرطبی ذکر کری دا شان روح المانیم ذکر کری امام ابن کثیر ذکر کری سمرا پشلون سون مفسرین لی نو ټول آیات مبارکہ په تفسیر کې دا خبره ذکر کړي. امام روح المانی وای وقیل المانا لا تجعلوا نداءه علیه الصلاۃ والسلام وتسمیته کنداء بعضکم بعضا باسمه ورفع الصوت به والنداء وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل یا نبی الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت. وی بعض مفسرین وی آیات دا معنا دا مگر زوی آواز ورکول نبی علیہ الصلات والسلام تا او نوم غستل غیت پشان دا آواز دا بازستا سو بازتا چی نوم ولالی تیز آواز کوئی چغی وحی او دا غید حجرو دا کورون پا کسک ولالی رفلانی روزا وی دا سی بدا اللہ دا حبیب سر معاملہ نکوئی دا اللہ حبیب تک ضرورت وی نو آغی تا بدا آغی پا لقب معظم سر نملی یا نبی اللہ یا رسول اللہ سرد توقیر نا دا جزینا و پا کلار آواز سر. او بیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے وی کانو یقولونا یا محمد و یا بلقاسم صلی اللہ علیہ وسلم فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وای بعض د آداب نه خبر چینو نه بوي اے د الله پیغمبر اے یا بلقاسم صلی الله علیه وسلم نو الله منکل جدا سی بنوای بلکی کس تپوس کوي نو یا نبی الله یا رسول الله سروا تاسو تپوس کوي. او دی ویلی چې علماء لیکلی وَإِنَّ فِي هَذَا النَّهْيِ تَحْرِيمُ نِدَائِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاسْمِهِ وَيَقْدِي نَهِي کې دا خبر روته چې د الله حبيب ته دا غي په اسم مبارک سره ندا کول دا حرام دی. و دې کې ګوره خبر باندې ځان پوه کړئ دا حرام لدی چې عقیده د حاضر ناظر دی یا محمد صلی الله علیه وسلم سره आवाज ورکول دا حرام لدی چی عقیده د حاضر ناظر نه کا عقیده د حاضر ناظر یو خویات نشرک او کفر جوړیږي. دا چی عقیده د آدم نه چې الله حبیب نه حاضر ده نه ناظر ده او ویلو بیا د بیا د بيد وجنه دا حرام دی. او به ویلی والظاهر استمرار ذلک بعد وفاته الى الان ظاهر خبردار امام روح المانی وی چې دا خبره همیشه ده د وفات نه پسم ورته د غشان واس کول حرام او ناروا دي او رب العالمین په دې ترتیب باندې بندگان منع کړي. دیو جن تاسو ګورئ علماء تفسیر لیکلي قران شریف کې څومره پیغمبران او ذکر چراغله نو دا غي سره چې الله خطاب کړي نو نومې ورته غسته یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. نوح علیہ السلام تعالی وی یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک وما تلک بیمینک یا موسی یا ابراهیم اعرض عن هذا. داسی هر یو پیغمبر تا الله نو مغشی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. لیکن کله چې سید الکائنات نمبر راغله نو پټول قران کې دا غي په اسم محض او اسم علم مبارک صلی الله علیه و سلم خطاب نه کړ. کله ویا ایها الرسول کلو یا ایها النبی، کلو یا ایها المزمل، کلو یا ایها المدثر. نو علماء لکلی امام روح المانی سو مقامات کی لکلی وی اللہ دخپل حبیب دا آدابو لحاظ کئی چکل ورسرا خطاب کئی، نو چکل احکم الحاکمین دا سید المرسلین دا آداب و خیال ساتی، نو منگو تاسو سو کیو چی دا آداب و خیال بنا ساتی. دی آیاتون کی دی کی من راغلی چی دا اللہ حبیب تا پیس میں محضبانے با آواز نشی کولے، او یو آیات دا سور حجرات تے اگو ریتا سو آلتا چی دا اللہ دا حبیب دا حجرو مبارکو نا آخوا چا دغشا نواز کرے، نو اللہ ویلی چی دا بی اقل دی. شپگشتو مپارک رازی سور حجرات وګورئ آیات مبارکات پنځم نمبر سلورم آیات کی وئی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ان الذین بیشک حکسان ینادونک چې आवाज نظر کوي تا ته حبیبا من وراء الحجرات آخواد دی کورن مبارک استانا ستاسو پا کسا کی ولاد دیو در تشغیو لکا بازی دا دابونا نا خبر راغلیو او کسا کی ویا محمد اخرج الینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگ تروزا، نو اللہ وی اکثرهم لا یاقلون دیر پدوی کی اقل لری. سوچ کوئی چدا اللہ حبیب موجود دے دنیا کے دا غیب کوسکه چدا غشانواز کئ اللہ وی عقل لری، او چدای دے دنیا نو رخصت دو نفس دا غشانواز کئ نو کی بغنی عقل وی. اکثرهم لا یاقلون دیر پدوی کی عقل لری. دا غشان دا آیات په تفسیر کې ابن کثیر ذکر کړي، او دا غشان تفسیر مظہری ذکر کړي، جلالین ذکر کړي. لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی تاسو आवाज ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم تا، بلکہ بعض مفسرین وہی معنی سوا لا تدعوه باسمه یا محمد صلی الله علیه وسلم پدین مبارک سره مرابلئی کدعا عبادکم بعدا پشاند بلنی باز استاسو باز لرا، قد یعلم اللہ الذین بیشک پی جنی اللہ غکسان یتسللون منکم لوازا. امام قرطبی وی چی تسلل ستا وی ناوی التسلل والانسلال الخروج وطل، او دا لوازن د ملاوزتن ماخوز دے، اگر دی روی چی دیوشی نپخوا کے پٹ شی یو انسان بانزان پٹ کے ورو غنتیوزی. نو دا آیات دا سے مانا شوا قد یعلم اللہ الذین بیشک پی جنی اللہ کسان یتسللون منکم چی رو رو زید تاسونا لوازن پدا سے حال کی چی زان پٹوی، زان یو بلوانے پٹوی. منافقان بناستو دا جہاد مجلس بو امر جامع بو، نو خیال بے کنو چی مالک جور دا چا خیال نشتا، نو دا دیوار او دا بل انسان شال بو پٹسو لارو بتختی دا کور کے بناستو. بے سکا پی جنی اللہ کسان یتسللون منکم چی آغای پٹ پٹ دی یتسللون منکم آغای زی منکم ستاسو دا مجلسنا لواز آپ دا سے حال کی چیزان پٹوی. فلیحذر اللذین نو ادیریگی حق کسان یخالفون عن امرهی چی مخالفت کوی غی عن امرهی دا حکم او دا فیصلی دا نبی علیہ السلام نام ان تصیبهم فتنتن دا چوبر سیدیت دنیا کی فتنتن سے امتحان. وردا دیر سخت وعید آیات تے سوک چے پس طریقے دا اللہ دا حبیب مخالفت کئی نوئی دنیا کی دا اللہ دا عذاب نہ نیو یریگی. او دے ایک امام قرطبی وی فتنہ سوا فتنہ کا لدارا چے سڑے پا قتل و قتال کی واقعش یو بلبان رون خلی یو بلمڑکی دا اللہ دا پیغمبر دا مخالفت نتیجے. او دام علماء لکلی فتنہ سدا دنیا کی زلزلی راشی مصیبتون راشی زلزلی مصیبتون رازی دا اللہ دا حبیب دا مخالفت نتیجے دا اللہ دا حبیب دا مخالفت نتیجے. لکہ حدیث کے راغلی ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا نے چاہتا پوس کرو چھے اے موری دا زلزلو لرازی ویدا چھے خلق گناہوں نے شروع کی نو اللہ دا ازمکہ و خزائی چھے سمشے ما گور دید پارا پا دے ازمکہ آباد کری نی نو دا فتنت الندام مراد دی زلزلی براشی. بعض علماء دا امام قرطبی و قول دام ذکر کرے فتنہ صدا وی سلطان جائر یسلط علیہم ظالم بادشاہ اللہ مسلط کی دا اللہ دا حبیب دا مخالفت وجہ فتنہ صدا ظالم مسلط شی اغا با عزت خلق بی عزت کی او بی عزت عزت من جوڑ کی نو فتنی دا چی ظالم بادشاہ مسلط شی. او بل دا وجہ ہم ذکر کرے چی فتنہ صدا پزڑ مہر لگی بیا نیکو تا نیکی نوئی گناہ تا گناہ نوئی دا اللہ حبیب صحابی تویلیو وی چی کلا پا نیکی خوشحال شوی پا گناہ خفا شوی نتا مومنی نیکی دیو کا زڑ لخوشحالی رالا گناہ دیو کا زڑ کی خفکان را گئے نو پوش چی مومنی او چی کلا پا گناہ فخر شروع شی بدت لسڑے سنت وی رواج لسڑے دین وی نو دا فتنی یو مقصد امام قرطبی دام ذکر کرے اتبع علی القلوب بشوم مخالفت الرسول فتنہ ستوئی پزڑ مہر لگی دا وجد سپیر والی مخالفت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نو فتنہ دیدے کی عام ہو او یسویبہم یاو برسی گی دوی تپاخیرت کے عذاب علیم عذاب دردناک وی دا اللہ دا حبیب دا مخالفت دا وجن دنیا کے با فتنہ رسی گی اخیرت کے با عذاب علیم ملاوشی الا خبر شئی ان للہ بے شک خاص دا اللہ دا پار دی ما حغس فی السماواتی چی دی پاس ماننو کی والارض واغ چی دی پزمکو کی دا ٹول اللہ لدی مالک اللہ دے خالق اللہ دے اختیار مند اللہ دے قد یعلمو بے شک پوئی گی اللہ ما پا سوان انتم علیہ چی ایتا سپاغی سوک چی کم حال کے دے نو اللہ لپتا کپنے کئی کے دے کبدائی کے دے قد یعلمو بے شک پوئی گی اللہ ما پا حال انتم علیہ چی ایتا سپاغی پا کم حال دی ایمان او دا تقوی دا دینداری او دا بیدینی کی چی اینو اللہ پا غی عالم نے ویوم یرجعون علیہ او پا کم اورز بانی چوا پس بکڑی شدی علیہ دغی اللہ تا پرز دا قیامت بٹول اللہ تا واپشی فینبئوہم نو خبردار بور کی دوی تا بما دا غس عملو چرئی کما مال کریو اللہ وی باندہ افلانے رزو افلانے کار دکڑو او انسان دا پار دا انکار اصلاح ربنی کپا خلے انکار کئی دا لاست پی سرمنی بگواہی کئی کم از مکہ بانے دکڑے از مکہ بگواہی کئی ویوم پا کم رز یرجعون الیہی چوا پس بکڑی شدہی دغی اللہ تا فینبئوہم نو خبردار بور کی دوی تا بما پاغس عملو چی دائی کم اعمال کری دی واللہ بکل شئن علیم اللہ پا حریوشی پوہ دے عالم نے میں بوری سرنا انما المؤمنون الذین بے شک مومنان حق کسان دی آمنوا باللہ ورسولہ چی مان روڑے دے پا اللہ و پا رسول دا اللہ و اذا کانو کل چی ویدئی معہو دا رسول دا اللہ سرالا امر جامع پیوکار جامع بانے چې هغه د جهاد کار دی خندق نستلی یا بل س دینی ضرورت ته چې هغه आवाज نه کیږي بلکې هغه کې د مسلمانانو د راجمه کېدو ضرورت ته لم یذهبو نو دای زینا حتا یستاذنو تر دې چې د ایتنه اجازه تو غاړي او دا آداب خي چې او دا سی دینی کار دی چې هغه ته امر جامع وي نو یو کشر دی د مشر دی اجازت نه بغیر زینا دا امیر اطاعت او تابعداری لیکي ان الذين بشك هغه کسان یستاذنونک چې اجازت غواړي تا نه حبیب اولئک الذين دا کسان دی یؤمنون بالله ورسوله چی مان ساتی پا اللہ ورسولی او پا رسول اللہ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ کلچی جازت غواڑی ریتانے حبیبا لبعض شأنهم دا پار دا باز کار ددوی فَأَذَن نُی جازت ورکل من حاغ چاتا شیط چخو خشستا منهم ددوینا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ او بخن او غواړه دوی د پاره د الله نه ان الله بیشک الله غفور الرحیم بخون کې دی او مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی تاسو دعا د نبی علیہ السلام پخپل منس کې ک دعا بعضکم بعضا پشان د دعا د باز تاسو باز لرام بلکه دا الله دا حبیب دا خیر دعا غانم کچاله او کی قبلی او کچاله خیر او کی نو دا غینم ویزان وساته یو دا آیات دا معنا وا او بل معنا دا ولا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلن د رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه تا आवाज ور کول دایرا بلل بینکم فخبل منس کی کا دعاء بعضکم بعضا پشاند بلن باز استاسو باز لرا چې چغه ول وهي نوم ور تاخلي زما حبيب ته بچغه نو وهي دا غي نوم بد غي دي عزت او احترام نو جن نه لې بلکې که ضرورت وي نو په کلار आवाज او دا غي په صفاتو کې په یو صفت به را بلې قد يعلم الله الذين بيشك في جني الله كسان يتسللونا چی غیزی منکم استاسو د مجلسنا استاسو نلیوازا پدا سے حال کی چیزان پیوب الفنا پٹھئی لیوازا زان پٹھون کیوی فلیحذر اللذین نودی یریگیا کسان یخالفون عن عمرهی چی مخالفت کوی غی عن عمرهی دا حکم او دا فیصلی دا نبی علیہ السلامنا ان تسویبهم فتنتن دا چوب رسیگی دیت دنیا کے سفتنہ او دا فتنی مانا گانے موارے دے دا اللہ دا حبیب دا مخالفت دا وجنا دا دور دور عذابون پا دنیا کی رازی او یسویبهم یا اوب رسیگی دویت عذابون علیم عذاب دردناک پا آخرت کی علا خبر شئی ان للہ بیشک خاص دا اللہ دا پار دی ما فی السماواتی چیدی پاس ماننو کی والارض او پزمک کی قد يعلم بشك پویگی دا الله ما پاغس انتم عليه چي ايتا صفاغي ويوم يرجعون فكمر چي واپس بکڑے شي دی له دي عدغ الله تا فينبئهم بما عملوا نو خبردار بکی دی پاغس مان چي دی کما اعمال کړي وي والله بكل شيء عليم الله په هر یو شي باندې پوهه ده صلی الله تعالی